ความภูมิใจในความดีที่ตนกระทำและมั่นใจในอานิสงส์แห่งความดีดังกล่าวก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยในยามที่ตระหนักชัดว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่สะสมมานั้นตนไม่สามารถจะเอาไปได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะพึ่งพาได้ในภพหน้าคนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือทำตัวผิดพลาดมาอย่างไรย่อมเคยทำความดีที่น่าระลึกถึงไม่มากก็น้อยไม่ว่าเขาจะเคยทำสิ่งเลวร้ายมากมายมาเพียงใดในยามที่ใกล้ลมสิ่งที่เราควรทำก็คือช่วยให้เขาระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาเคยทำซึ่งเขาอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความสำคัญสำหรับเขาในช่วงวิกฤตสำหรับผู้ป่วยที่ทำความดีมาตลอดก็อย่าให้ความไม่ดีซึ่งมีเพียงน้อยนิดมาบดบังความดีที่เคยทำจนเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตนเองบางกรณีญาติมิตรจำต้องลำดับความดีที่เขาเคยทำเพื่อเป็นการยืนยันและตอกย้ำให้เขามั่นใจในชีวิตที่ผ่านมาบทที่6นกุลมารดามากกว่าคำว่ารักป่าแห่งนี้มีชื่อว่าเพสกาลาวันอยู่ใกล้กรุงสูงสุมารคิลีในแคว้นพักคะชมพูทวีปเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบเย็นปราศจากความพลุกพล่านมีเพียงเสียงนกร้องกระรอกกระแตที่วิ่งหาอาหารอยู่บนต้นไม้ใหญ่จะเห็นกวางและเล็มหญ้าอย่างเงียบๆอยู่ทั่วไปโดยไม่มีความระแวงเพราะเป็นที่ซึ่งเว้นจากการทำปานาติบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับณป่าแห่งนี้ยังความรู้สึกให้กับชาวเมืองสูงสุมารคีรีว่าพวกตนนั้นมีความโชคดีอย่างประเสริฐในชีวิตแท้ๆที่ได้เข้าเฝ้ากราบพระยุคลบาทและสดับธรรมจากพระองค์ในบรรดาชาวเมืองนั้นสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคหบดีใครๆก็เรียกท่านตามชื่อของบุตรว่านกุลมารดาและนกุลบิดาครั้งนั้นทั้งสองได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมกับคนอื่นเป็นครั้งแรกพอเห็นพระพักของพระองค์เท่านั้นน้ำตาก็หลั่งไหลราวกับทำนบพังหมอบลงแทบพระบาทรำพันว่าลูกเอ๋ยทำไมลูกถึงได้ทอดทิ้งพ่อแม่ไปนานขนาดนี้ลูกไปอยู่ที่ไหนมาพ่อกับแม่คิดถึงเหลือเกินร้องไห้ไปก็พูดไปด้วยประโยคซ้ำๆอย่างนี้เป็นเวลานานสร้างความแปลกใจให้กับลาวพิสุทธิ์และหมู่คนที่แวดล้อมเป็นอย่างมากพระศาสดามิได้ตรัสสิ่งใดที่เป็นการตำหนิคนทั้งสองเลยจนกระทั่งทั้งคู่ค่อยๆหยุดร้องไห้และมีสติระลึกตัวรู้ตัวแล้วจึงแสดงธรรมให้พวกเขาฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาบุคคลทั้งสองก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะร่องรอยของอดีตชาติที่เคยเกิดมาเป็นมารดาบิดาของพระองค์ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายร้อยชาติความรักความผูกพันในพระองค์ศาสดาอย่างที่พ่อแม่มีต่อลูกจึงแนบแน่นฝังลึกยากที่จะลืมเลือนพอได้เห็นพระพักความรู้สึกเก่าๆก็ท่วมท้นออกมาจนไม่อาจระงับไว้ได้เมื่อลาจากพระศาสดามาแล้วบุคคลทั้งสองก็ดำรงชีวิตตั้งมั่นด้วยความไม่ประมาทหลังจากนั้นไม่นานนกุลบิดาก็ล้มป่วยลงการป่วยไข้ครั้งนี้นับเป็นการเจ็บหนักที่สุดในชีวิตท่านคฤหบดีมีความทุกข์ทรมานกระสับกระส่ายจากโรครุมเร้ายิ่งนักนกุลมารดาคู่ชีวิตคอยเฝ้าพยาบาลอยู่ตลอดไม่ห่างหายจากไปไกล นางเป็นหญิงที่เจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระบรมศาสดามันเจริญสติและพิจารณาในธรรมอยู่เนืองเมื่อสังเกตเห็นว่าครั้งนี้สามีของนางมีอาการหนักอะไรๆที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ดูเหมือนนุกุลบิดาไม่มีความพร้อมที่จะจากไปเลยนางสัมผัสได้ถึงคลื่นแห่งความกังวลที่แผ่ออกมาจากตัวเขาชีวิตคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนกระทั่งได้พบพระพุทธองค์ด้วยกันได้ฟังธรรมร่วมกันและที่สุดได้มีดวงตามองเห็นความเป็นจริงพร้อมๆกันทำให้ความรู้สึกซึ่งนางมีต่อนกุลบิดานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเขาเป็นเสมือนยอดกัลยาณมิตรมีความหมายมีคุณค่ามากกว่าความรักฉันสามีภรรยาทั่วๆไปยามนี้นกุลบิดามีแต่นางเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งนางเท่านั้นที่ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากภาวะมัวหม่นอันนี้นกุลมารดาก้มตัวลงกราบเบาๆด้วยเสียงที่อ่อนโยนยิ่งนักว่าพ่ออย่ามีความห่วงใยใดๆเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงสรรเสริญผู้ที่มีความห่วงใยเป็นทุกข์ในขณะที่กำลังจะสิ้นใจถ้าพ่อกังวลว่าเมื่อจากไปแล้วแม่จะไม่สามารถทำมาหากินเลี้ยงดูลูกปกครองบ้านเรือนได้อันนี้พ่อลืมไปแล้วหรือว่าแม่เป็นคนฉลาดและเก่งที่สุดในเรื่องการปั่นฝ้ายทอผ้าขนสัตว์หรือถ้ากังวลว่าเมื่อจากไปแล้วแม่จะมีสามีใหม่เรื่องนี้ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นเราอยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขและเคร่งครัดต่อประเพณีตลอดเวลา16ปีนะจ๊ะหากพ่อกลัวว่าเมื่อจากไปแล้วแม่จะไม่นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์อีกนี้ยังเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแม่ถึงแล้วซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนกุลบิดาหยุดกระสับกระส่ายทันทีเขาตั้งใจฟังสิ่งที่ภรรยาของตนกล่าวนางสังเกตดังนั้นจึงพูดต่อไปว่าพ่อจ๊ะถ้าพ่อห่วงว่าแม่จะไม่เป็นผู้ที่บริบูรณ์ในศีลข้อนี้พ่อก็รู้ว่าบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังเป็นคฤหัสถ์และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจำนวนมากเท่าใดแม่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นขอพ่ออย่าได้กังวลเลยว่าแม่จะไม่บังเกิดความสงบภายในจิตใจหรือเป็นผู้ที่ไม่ถึงการหยั่งลงไม่ถึงที่พึ่งพาให้ข้ามพ้นความเคลือบแคลงสงสัยไม่มีความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยหากใครสงสัยในข้อนี้ก็ขอให้ผู้นั้นจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและทูลถามเอาเองเถอะเวลานี้แม่ขอให้พ่อจงปล่อยวางทุกสิ่งอย่าได้มีความกังวลห่วงใยใดๆและเป็นทุกข์ในการกระทำกาละเลยเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงสรรเสริญถ้อยคำของนางนกุลมารดาช่างเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจความกังวลห่วงใยทั้งหมดของนกุลบิดาได้ปราศนาการไปจนสิ้นจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีสติตื่นรู้เมื่อใจดีก็ปล่อยพาให้กายดีไปด้วยเขาหายวันหายคืนจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างรวดเร็วก็เป็นที่อัศจรรย์ใจของทุกคนยิ่งนักเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วนกุลบิดาบังเกิดความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงถือไม้เท้าแล้วก็เดินทางไปยังป่าเพศกาลาวันพร้อมด้วยภรรยาและบริวารถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อายุมากขึ้นวันเวลาที่ผ่านไปทำให้กลายเป็นคนแก่เฒ่าร่างกายกระสับกระส่ายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอจึงไม่มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อความเจริญใจเลย วันนี้ขอพระองค์ผู้เจริญได้โปรดให้ธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรมายังนกุลบิดาแล้วตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีอันที่จริงร่างกายซึ่งกระสับกระส่ายนี้เปราะบางเหมือนดั่งฟองไข่ที่เปลือกหุ้มบุคคลที่ดำรงกายนี้อยู่พึงรู้ตัวได้ชัดว่าการไม่มีโรคแม้เพียงสักครู่เดียวก็ยังยากเว้นแต่คนเขาผู้ประมาทเท่านั้นจึงไม่รู้เพราะเหตุนี้แหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อกายของเรากระสับกระส่ายจิตของเราจะไม่กระสับกระส่ายเมื่อได้ฟังพุทธภาษิตนกุลบิดาบังเกิดความปิติไปล้นพ้นถวายอภิวาทแล้วไปหาพระสารีบุตรเพื่อกราบนมัสการพระสารีบุตรทักว่าท่านคฤหบดีวันนี้ทำไมหน้าตาจึงดูผ่องใสเปล่งปลั่งนักล่ะพระคุณเจ้าผู้เจริญที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งอมฤตธรรมรดข้าพเจ้าด้วยพระธรรมกถาพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าศึกษาว่าเมื่อกายกระสับกระส่ายจิตใจของเราจะไม่กระสับกระส่ายด้วยท่านได้กราบทูลถามพระองค์หรือไม่ว่าบุคคลเช่นไรจึงชื่อว่ามีกายกระสับกระส่ายแต่จิตไม่กระสับกระส่ายและบุคคลแบบไหนที่กายกระสับกระส่ายแต่จิตก็กระสับกระส่ายไปด้วยในข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถามขอพระพุทธเจ้าได้โปรดกรุณาขยายความเพื่อให้ข้าพเจ้ากระจ่างใจด้วยเถิดถ้าเช่นนั้นขอท่านจงตั้งใจฟังให้ดีบุคคลที่มีกายกระสับกระส่ายและจิตกระสับกระส่ายไปด้วยก็คือคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยได้ฟังธรรมของพระอริยะทั้งหลายหรือได้ฟังแต่ไม่เข้าใจย่อมเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนยิ่งนักว่านี่เป็นกายของเราตัวของเราพอร่างกายมีความแปรปรวนเจ็บปวดโศกเศร้าทุกข์ทรมานก็จะคิดว่าตัวเราเป็นผู้เจ็บปวดตัวเราเป็นผู้โศกเศร้าตัวเราเป็นผู้ทุกข์ทรมานต่างจากบุคคลที่แม้จะมีกายกระสับกระส่ายแต่จิตไม่กระสับกระส่ายไปด้วยก็เพราะบุคคลผู้นั้นมีโอกาสฟังธรรมจากพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วก็มีปัญญาที่จะเข้าใจตามว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นกายของเราตัวของเราพอร่างกายเจ็บปวดเศร้าโศกทุกข์ทรมานจิตก็เห็นแจ้งว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวตนของเราใจจึงตั้งมั่นไม่กระสับกระส่ายนกุลบิดาเมื่อได้ฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจากพระสารีบุตรก็มีความแจ่มชัดในข้อธรรมรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญนกุลมารดาที่เป็นกัลยาณมิตรผู้อนุเคราะห์เตือนสติแก่สามีและทรงกล่าวยกย่องว่านกุลบิดาโชคดีที่มีภรรยาเช่นนี้ทรงสถาปนาบุคคลทั้งสองไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในด้านที่เป็นผู้มีความสนิทคุ้นเคยกับพระองค์